Galati yaba, jani luoba. Mpiba, biya pigini on niloke otiendi tuwambiar ba, yisiga ni utiun fuwa mangwabri yaba, mperke guano leni midingma. Fangi ayuli ke amonda te kuwa metuliminni. Ya torman yaba leni yintugi atuga, yene iba atiendi Kristi bar mama mbiliar. On nilo yanwake otie bomwala ka atie pu obwando yuli. Yuakuni mbigi otuona oba. Langwani oyaba ajigin oyulipo. Lekanya tieke ochie uliloka. Kelma nilukuli batugi oyatugu cheli wanoba. Bambangi yuwa utien mama mbwari wampi ya kuli len yuwa mbango. Yenda buwan mane yiyula. Obaka nyuwar utien. Unilo bayendi wambuli yara. Yuwa mbuli ogba narbombu wakarpo. Bayendi ogba narbombu wakarpo meberma. Yuambulu utiyun fuoma mbwa yara, ba yendi utiyun fuoma po ya miyaren kangbani. Tenda chwa leni atuwa nga matiema. Kele mbati ya acheri, uyon ya tepunde, teba batpampani. Lanwantemba usano ya yonu kuli. Tenya ngambete binibukulu po, kaya ngambete tekiba le dandani nipo kikie. Diri ki lemmane mendiani po ya diani leni nukele ngbang mam. Ya mbwa binibin ya kiyarabu kuli tigini yi, Kayin kuwa ku kwan kiyo kabin da ba nda wang ba farakal maklisi da pompon liapo ba bane ya bon kuwa ku kwan kiyo ba tiendle bar mamin biliyar amma binan buwa kayin ban kuwa ku kwan kiyo ka ban ba wosan ku kiyo da yura kalma yarin tiyani ban nandin ni yapo amma mini in kan tuwa ku kiyo kan yuli bon tar kulpo kali ti diro Jesu Kristi da pompon li Kristi ndan kwele da pompon po yeni Nganduna buwano kuli tiye mpo nale kpe. Mboko tiye nani mpe nganduna buwano kuli po yen. Kalima yale mpiyama yule na atiye kukua kukua nkiyahu bekida kuwa. La atiye liba karki ya tiye nipano. Yabe ntuwa kumwa la maam kuli. Utiye nuba papa miya nduwa ma kukua kubarapopo mini njima. Bani utiye nubulu isa lele yabe yen. Mwala liga uba kuli ndago yagani inyama. Kelma mpia Kristi marma ngba nandini. Mpiba, tidiro Jesu Kristi ya ngambile ya ye len yi. Amina.